Раптам яму здалося, што наперадзе нехта ідзе. Васіль пайшоў хутчэй, угледзеўся. Перад ім, хоць і цьмяна, значылася чалавечая постаць. Чалавек ішоў туды ж, куды і ён. Васіль пайшоў цішэй, з асцярогай, назіраючы зводдалек, пачаў гадаць зацікаўлен, хто б гэта. Прасачыўшы трохі, рашыў, нібы той Ігнат. Постаць у цемры, праўда, добра разабраць не можна б, але здалося падобнае на Ігнатаву. Ён яшчэ не зусім упэўнены ўзрадаваўся, так хацелася, каб быў імена Ігнат, што падахвоціў сябе. Канешне, Ігнат, каму яшчэ можа балець так, як не яму, не Ігнату. Васіль падбавіў хады, чалавек пачуў яго, стаў. Васіль намерыўся ўжо весела загаварыць, калі той засіпеў насустрач. Каму это шчэ не спіцца? Васіль аж здрыгануўся, нібы не спадзеўкі засычэла гадзюка. Корч, стары корч, у момант стаў. Хвіліну стаялі абодва, глушак таксама не падыходзіў, углядаўся, не пазнаваў. Васіль крануўся першы, моўчкі хутка пайшоў насустрач старому. Праходзячы паўз яго, прыкмеціў, як той прыглядаецца. Слова не гаворачы яму абмінуў. Корч, відаць, нарэшце пазнаў, пастаяў яшчэ трохі. Моўчкі паплёўся ўслед. Васілій ішоў хутка, прыкмячаў, што аддаляецца і аддаляецца ад старога. Як і тады, калі быў блізка, і тады, калі корч адставаўся далей, Васіль увесь час чуў яго за сабой. Слыхам сцярог кожны шоргат адтуль. У той асаблівай чуласці, што ўзнікла, калі праходзіў паўз карча, неяк незвычайна ясна, блізка прыпомнілася колішняя бойка. Нібы нанава пачуў Васіль, як ён, старая быццам нездалящая зараза, дужа ламаў яму тады шыю, памагаў гэтаму свайму гаду Яўхіму. Жыла даўняя крыўда, запякла злосць. Уберог тады стары ліс землю, на адну далонь не страціў добрай зямлі. Усё, што было ля цагельні, так і асталося. На яму, Васілю, удзялілі кавалачак, абы прырэзаць, далі, можна лічыць, дулю. Паявілася зларадная, уберог тады, а цяпер от... Не, аўсь не ўбяражэ, разануць яго, і не на якую там паўдзесяціну, а ўсяго, всю раскошу яго ля цагельні. Тут жа да злараднасці прымяшалася цвярозая асцярога. Ўбяражэ ці не ўбяражэ, шчэ не парушыцца ніхто. Можа, шчэ і ўбяражэ? Ад гэтага гада ўсяго чакаць можна. Гэты гад вылузніцца там, дзе другому і думаць няма чаго. І заступку знайдзе насуперак всякім законам. А от ён, Васіль, век без заступкі. Хоць і закон за такіх, як ён, за бяднейшых. Ні на кога, калі падумаць, надзеі няма. Ну, няма надзеі на аднаго сябе. А што? То ён адзін цёмны куранёўскі лапаць зробіць. Калі ён, як прыедзе ў Юравічы, павярнуцца не знае як. Не тое, што падступіцца, а і слова, якое сказаць, не знае. Васіль пачуў сябе страшэнна адзінокім. Адзіноцтва чамусьці асабліва чулася заўсёды, калі рабілася скрутна. Там наводдаль павінна быць купа дрэваў, асіны і хвоі, цагельня. А от і паласа яго. Поцемку не бачачы, Васіль пазнаў бы яе сярод тысячы іншых. Поцемку рунь ледзь была відна, але ён бачыў яе. Ён акінуў яе позіркам, тую, што не відна была вачам, ён бачыў памяццю. Ён бачыў усю, ён чуў, як яго напаўняе звыклая, любасная цеплыня. У гэтай цеплыні была памяць пра тое, як ішоў за плугам, як сеяў, як радавала яна яго ўжо не адзін год. Але так было толькі хвіліну. У радаснай цеплыні яшчэ вастрэй зашчымела адчуванне бяды. Ён зварухнуўся, наўгад пайшоў разораю, успамінаючы, як зусім нядаўна вёў яе. У памяць улезла. Нібы нанава ўбачыў, як паявіўся Міканор, як, кінуўшы калёсы, стаяў наперадзе, чакаў, калі ён падыдзе з плугам, як гразіўся: «Нясей! Насенне попусту загубіш!» — успомнілася Васілю. Гразіўся і от спраўдзіў гразьбу. Запякла крыўда, а з крыўдай злосць. «Нясей! На сваёй зямлі нясей! Сваёй зямлёй не распараджайся!» За гэтым прыйшло: «Сваю зямлю так проста аддай! Хочаш, не хочаш, аддай!» І пытацца ніхто не пытаецца. Так проста аддай і ўсё! А заўпарцеся, сілаю забяруць. Забяруць і ўсё, цырымоніцца не будуць. Сіла ў іх, сіла і закон. І закон знайдуць, калі трэба ім. Робяць усё, што хочуць. І выходзіць па-законнаму. Усё мацней ўціналася мокрая стыласць. Мокро і холадно, а снегу няма. Узяло звыклае, трывожнае, не дай бог ціскане мароз зразу. Без снегу. І ён тут жа схамянуўся, цвяроза з жалем падумаў, ні да чаго яму цяпер гэты страх. Мабыць, ад таго, што яму так цяжка, амаль немагчыма было прымірыцца з тым, што бяда здарылася, што паправіць нічога не можна, ад прыроднай звыклай да цяжкасць хады ў жыцці, ў партасці, ён усё ж дзіўна не траціў зусім надзей. Зацятая, немагчымая надзея яшчэ не рвалася ў ім, як танюсенькая жывучая нітачка. Яна, гэтая надзея, падказала яму: трэба было гаварыць, што пасеяно ўжо, што жыта ўжо расце. Не павінно ж быць такога, щоб пасеянае браць. Трэба было дабіцца, щоб абышлі цяпер, а там, можа, так бы ўжо і асталося. Дабіцца, щоб цяпер абышлі, потом, канешне, не сталі б вяртацца. Трэба было гаварыць: пасеяно. Ён раптам зазлаваў сам на сябе: пасеяно, не пасеяно. Будуць яны глядзець на ето. Не адзінакі ім чот, што пасеяно, што не пасеяно. Шкада ім твайго насення, твайго труда. Прыйшло на памяць, як стаяў тут, глядзеў на гэту рунь, калі думаў, як быць з Ганнаю. Тады, пакуль рашыў, думаў, бедаваў: гэта рунь, зямля гэтая памагла тады рашыцца, і от на табе, паспадзяваўся, збярог грунт пад сабою, жыццё як бы смяецца з яго. А мо і праўда кінуць усё, прападзе яно пропадам. Вярнулася раптам зноў да Васіля: кінуць ды з Ганнай, куды вочы глядзяць? Нейкі час ён чуў сябе рашуча і лёгка. Нібы раптам парвалася тое, што аблытвала, нібы скінулася тое, што гняло, што пякло яго. Раптам зноў пачуў сябе вольна. Шчасце, вызваленне ад нягод было ўжо не тое, што недасяжнай марай, а быццам рэальнасцю. Бяры, цесься жаданай марай сваёй, сваёй долей. Але лёгкасць была яшчэ карацейшая, як раней. Амаль адразу ж звыклая, ўжо неадступная заныла апанавала, куды ён пойдзе, як ён кіне ўсё, што трымае яго. Для чаго ён абавязаны жыць? За гэтым яшчэ мацней запякло трывожнае: што ж яно будзе з гэтай зямлёю? Няўжо ж і праўда ўсё кончано? У трохі парадзелым змроку Васіль заўважыў, што да яго ідзе постаць. Калі чалавек падышоў бліжэй, пазнаў Ігнат у свіце у чорнай барановай шапцы. Не ўседзеў нібыто, загаварыў, хапаючыся довольна. Забег я то да цябе, пытаюся, матку, дзе? Кажа, пайшоў кудысь. Шчэ як спаліўся, кажа, я й падумаў, куды я то пойдзе добры хазяін у такі дзень. І сюды рашыў. Васіль хмурна прамаўчаў. Не аддаваць трэба, так жа хутка, але з запалам загаварыў Ігнат, адгадаўшы Васілёў неспакой. Не аддаваць! На паласу не дапускаць. Я так нібыто і скажу. Не аддам і не пушчу. Пытаць яны будуць. Цвяроза насмешліва прамовіў Васіль. Не дам, не дам і ўсё. Запаліўся яшчэ больш Ігнат. Нецярпліва патупаў, падаўся плячом наперад, начаўся ўвесь, рашучы, адважны, гатовы на ўсё. Біцца буду. Кажнаму там, хто палезе. Так і ў тюрму нядоўго, стрымана, як старэйшы, сказаў Васіль. Пляваць, Ігнат гаварыў яшчэ напорлівай, з нейкай злой пісклявасцю. У пыцу буду біць кажнага, хто палезе, а наўперад я таго даметікавага байструка. Я ты болей за ўсіх вінаваты, кеб не ён, дак ўсё іначай было б. Васіль не сказаў нічога, не было ахвоты гаварыць. І Ігнат, грозячыся, злуючыся, таксама змоўк. Неастылы, нецярплівы, рушыў быў ад Васіля, але праз колькі крокаў рэзка стаў, яшчэ параіў: не давай, на паласу не пушчай. Пасля яго Васілю было і неспакойней, і нібы лягчэй. Не такое ўжо безнадзейнае бачылася ўсё. З прылівам нядаўна нязнанай смеласці думаў: не даваць, праўду сказаў. Як падыдуць адразаць, стаць наперадзі, завіць: не дам, і не пушчаць, чтоб і на паласу не заходзілі, учапіцца нагамі ў землю і не пушчаць. У міліцыю возьмуць? Няхай бяруць. Все адно, як забяруць землю ету, не жыць. І калі ў суд, няхай судзяць. Тут думка трохі змянілася. Я ж пэўне і на іх суд. Быць не можа, чтоб не было. Як жа я то прыйсці і ўзяць без усяго всякаго? Зноў прыйшло, як апошняе канчатковае: не дам, хай хоць што. Паволі святлела. Все шырэй расступалася поле, все далей танчэй акрэсліваўся лес. Была ўжо добра відаць груганячая постаць старога глушака, прыкра нагадвала бой з Яўхімам, ганніну бяду, абуджала назалелае адчуванне безнадзейнай заблытанасці жыцця. Наводдаль сышлося некалькі дзядзькоў, штосьці меркавалі купкаю, курылі. Сярод іх быў, здалося, Ігнат. Васіль хацеў бы ўжо рушыць да іх, калі заўважыў: хтосьці збочыў з дарогі, нацянькі прастуе да яго. Жаночая постаць: матка. Канешне, каб яна ды ўседзела недзе, не прыбегла, калі і без яе такая маркота. А я ето думаю, дзе ён? Загаманіла бесклапотна, як бы ні пра што і не здагадвалася, як бы так сабе прыбілася. Сышоў кудысь, і не відно. Васіль недавольна адвёў позірк. Хацем уже паснедаем, наважылася асцярожна, лагодна. Картопля астыне, век халодную ясі. Толькі пра то і клопату цяпер яму: картопля астыне. Па гаворцы, па жаллівых вачах яе зразумеў, ведае ўсё. Але хавае трывогу, хітруе, прытвараецца, і гэта яшчэ злавала. Не бядуй, як бы адгадала яго думкі. Жылі без я таго, пражывём як-небудзь і цяпер. Ат, Нядобра варухнуўся ён. Пражывём. Яна тут жа змянілася, стала нібы заклапочанай дзелавітай. І тое падумаць, чаго тут тырчаць? Начальство ўся лешчае, міканоршча спіць. Ён неахвотна паплёўся, абы адчапіцца, не чуць яе хітрыкаў. Всё адно не дасць стаяць.